Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Να, εγώ θα κάτσω εδώ με την νεολαία. Με την νεολαία που λέγανε και οι μπαρμπάδες μας στις οικογενειακές μας όξεις. Ένα απέραντο πάρτι, παιδιά, η χώρα. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, Δευτέρα και 19. Παιδιά, φοβερά περνάμε, υπέροχα, υπέροχα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πίσω σελίδες, Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, σε μια εκπομπή που θα προσπαθήσει, εντάξει, δεν θα τα καταφέρει, γιατί ναι, να πιάσει τον παλμό των πιτσιρικάδων που πάνε και συγκεντρώνονται στις πλατείες, στο Περιστέρι, στην Κυψέλη, στο Βαρνάβα τους την κόψανε, γιατί πήγε η αστυνομία και έκατσε εκεί μπροστά και πήγαν αλλού, και τρέχεις τώρα από πίσω να δεις που γίνεται κορονοπάρτι για να δικαιολογήσεις τις θεωρίες περί ατομικής ευθύνης. Όχι ότι δεν υπάρχει και η ατομική ευθύνη, όχι ότι είναι κάτι καλό, όχι ότι είμαι μαζί τους σε αυτό που γίνεται, αλλά υπάρχει εδώ ένα γεγονός το οποίο δεν μπορείς να το παραβλέψεις και μια κατάσταση η οποία πραγματικά πηγαίνει πια προς την παράνοια. Θα κάνω μια προσπάθεια μικρή λίγο να πιάσω τις μουσικές. Όχι ότι θα τα καταφέρω. Αν ακούνε τώρα οι πιτσιρικάδες, θεωρώ ότι δεν είναι το target group εκεί των 20άριδων. Θα λένε τώρα τι παίζει ο Μπάρμπας. Θα παίξει ο Μπάρμπας αυτά που ακούγαμε στη δική μας εποχή και λίγο χτυπηθήκαμε. Όσοι είμαστε έτσι που έχεις τα άντα μπροστά στην ηλικία, και τα πρώτα και τα δεύτερα άντα. Λοιπόν, παιδιά, στη χώρα γίνεται χαμός πραγματικά, δεν υπάρχει κανένα lockdown, δεν υπάρχει τίποτα, και αρχίζει να δημιουργείται και ένας κοινωνικός αυτοματισμός που πια ο ένας δείχνει τον άλλον με το δάχτυλο, και καμιά φορά και δικαίως, αναλόγως σε ποιο ακριβώς μετερίζει είσαι για να δώσεις αυτή τη μάχη του κορονοϊού. Όχι, έλα εσύ να δούμε ποιος θα κατηγορήσει πρώτος τον άλλον. Έλα να κατηγορήσεις τους νεαρούς που βρίσκονται, και τις νεαρές φυσικά, που βρίσκονται στις πλατείες, στην Κυψέλη, στο Περιστέρι και παντού. Και σιγά σιγά θα επεκταθεί και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Έλα να τους κατηγορήσεις αυτούς, να τους πεις ότι είσαι ανεύθυνος. Ανεύθυνος, παιδί μου, δεν σέβεσαι τη δημόσια υγεία και πας και κάνεις κορονοπάρτι, όπως αρέσκονται να το λένε τα κανάλια, στα δελτία, και μόνο που το ονομάζεις έτσι, έχεις βάλει και ένα ωραίο μπραντ και το δυναμώνεις και το μεγαλώνεις και ετοιμάζεις το επόμενο. Ναι, έλα να του πεις ότι πηγαίνουμε ολοταχώς για 10.000 θανάτους, ότι έχεις 841 διασωληνωμένους και ότι τα κρούσματα καθημερινά είναι στο Θεό. Θα σου πει να, δεν φτάνει πια, φτάνει, τελειώσαμε, τέλος. Και ξέρεις γιατί τελειώσαμε? Γιατί δεν έχεις καμία αξιοπιστία πια. Σε όλη αυτή τη συζήτηση περί της ατομικής μας ευθύνης, τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή, από αυτό το μικρόφωνο, οι ευθύνες θα ξεκινάνε από πάνω προς τα κάτω. Δεν θα ξεκινήσει ποτέ από κάτω προς τα πάνω, ό,τι και να κάνετε, όσο και να χτυπιέστε κάτω με οποιαδήποτε μουσική. Γιατί ρε εσείς να κάτσει ο πιτσιρικάς στο σπίτι? Ο πιτσιρικάς που βλέπει ότι είναι χαζός ο πιτσιρικάς, δεν ακούει ειδήσεις νομίζετε, δεν καταλαβαίνει τι παίζει. Που βλέπει ότι του έδωσες ένα self-test για να πάει στο σχολείο και αφού έχω το self-test και έδειξα ότι είμαι αρνητικός, γιατί να μην πάω το βράδυ και στην πλατεία? Τι παράλογο. Όχι, κάτσε μισό λεπτό. Μου έδωσες ένα self-test, το έκανα, βγήκε αρνητικό. Πήγα στο σχολείο το πρωί. Αφού λοιπόν μπορώ να πάω στο σχολείο, γιατί δεν μπορώ να πάω στην πλατεία το βράδυ, σε ρωτάει. Πήγαινε, απάντησέ του. Απάντησέ του γιατί. Γιατί πρέπει μετά να κάτσεις μέσα μετά τις 9 το βράδυ για να πέσουν τα κρούσματα και να μην έχουμε διασπορά, ώστε να ανοίξουμε μετά τον τουρισμό στις 15 Μαΐου που πρέπει να έρθει ο τουρισμός για να... Και δεν μου λες, οι τουρίστες θα μπορούν να είναι έξω και να κάνουν τέτοιο χαβαλέ και τέτοια ωραία κατάσταση, ή μόνο εγώ θα πρέπει να είμαι μέσα κλεισμένος? Α, ξέχασα, παρεμβάλλεται το Πάσχα και αρχίζουν μετά όσοι πηγαίνουν στις εκκλησίες. Καλά είναι δυνατόν να είναι τα παιδιά έτσι έξω χήμα και εμάς να μην μας αφήνεις να πάμε να κάνουμε την Ανάσταση και, τον Επιτάφιο μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα που έρχεται, βοήθειά μας και μεγάλη χάρη τους? Όχι, και εμείς δρόμο έξω. Και μετά έρχεται ο άλλος που έχει το κατάστημα κλειστό. Καλά δεν βλέπεις τι γίνεται έξω? Πάει και παίρνει όλες τις μπύρες όλες από το περίπτερο και γίνεται χαμός και στέκονται όλοι ο ένας πάνω στον άλλον. Γιατί να μην τους είχα εγώ στο μαγαζί να αφήνουν σε μένα τα φράγκα και να τους έχω και σε μία απόσταση με τα τραπεζάκια κλπ. Και μετά έρχεται ο άλλος που είχε το κέντρο αισθητικής που δεν άνοιξε τελικά με την εισήγηση του Τσιόδρα, δεν το δέχτηκαν. Γιατί να μην ανοίξουν και τα κέντρα αισθητικής και τα μολ και καταλαβαίνετε, γίνεται ο κακός χαμός στο μαλλιοτράβηγμα του κορονοϊού. Όχι, δεν χάλασε εδώ το MP3, αυτό είναι η μουσική των ημερών. Ένα τέτοιο πράγμα, παιδιά, μια παράνοια, ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα και κανένας κανέναν άλλο. Και ο καθένας κοιτάει την πάρτη του. Εν τω μεταξύ, η κατάσταση όλη αυτή με τα δύο μέτρα, τα δύο σταθμά, τι ισχύει για τον τουρισμό, τι ισχύει για τους απλούς πολίτες, τους ηθαγενείς αυτούς εδώ της χώρας, τους αυτόχθονες, τι ισχύει για την κάθε διαφορετική ομάδα, για την αγορά που πρέπει να ανοίξει για να δουλέψουμε, αλλά δεν πρέπει να ανοίξουν τα μπαρ για να πάει ο κόσμος να ξεσκάσει, και θα πάει να ξεσκάσει στις πλατείες ο κόσμος, επικίνδυνο, επικίνδυνο φυσικά. Και δεν μου λέτε, για να έχουμε καλό ρώτημα, εκεί στις πλατείες δεν τους δέρνατε μέχρι σήμερα? Στη Νέα Σμύρνη δεν τους δείρατε που ήταν έξω και μετά έγινε το μαλευρά σε όλο αυτό και από εκεί ξεκίνησαν άλλα πράγματα? Όχι, δεν εννοώ να πάτε να τους ξαναδείρετε. Θέλω να καταλάβω ρε παιδί μου, δηλαδή με ποιο κριτήριο? Ναι, τα είδα και εγώ, έχει χίλια άτομα λέει στην πλατεία της Κυψέλης. Καμία αστυνομία, πουθενά. Ξαναλέω, δεν το λέω για να πάει η αστυνομία, θέλω να καταλάβω. Γιατί τα χίλια άτομα σε μία πορεία για τον Πολυτεχνείο, για τον Κουφοντίνα, καλά για τον Κουφοντίνα, άσε τώρα αυτό, ούτε να τα συζητάς, δεν πρέπει αυτά. Γιατί σε μία πορεία για τα επεισόδια που έγιναν στη Νέα Σμύρνη τους δέρνεις επειδή δεν κάνει να κάνουμε πορείες, ενώ εχθές έχει χίλια άτομα στην πλατεία της Κυψέλης και δεν τρέχει τίποτα? Ή μήπως αν αρχίσει να είναι άλλου είδους ο κίνδυνος όταν είναι κορονοπάρτι? Και άλλου είδους θα το αναλάβουν τα κανάλια να μας δείξουν με το δάχτυλο την ατομική ευθύνη και είμαστε ok? Γιατί στο άλλο πάει η αστυνομία και στο άλλο δεν πάει? Γιατί στην πλατεία Βαρνάβα στο Παγκράτη πάει και στην πλατεία Κυψέλης δεν πάει η αστυνομία? Στο Περιστέρι γιατί δεν πάει? Και τι αρχίζουμε τώρα, ή μήπως άμα πάμε σε όλες τις πλατείες, πιάσε από τον Ασπρόπυργο μέχρι το, τι να σου πω τώρα, μέχρι το Κρυονέρι, και από την Κηφισιά μέχρι την Βάρκιζα. Και πιάσε πλατεία, να δούμε, μπορείς να τις φυλάξεις να μην πηγαίνουν οι πιτσιρικάδες? Τι θέλω δηλαδή να σας πω? Θέλω να σας πω ότι έχει χάσει η κυβέρνηση την αξιοπιστία της, αφού έχει τους λοιμοξιολόγους. Οι επιστήμονες έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Και αυτοί την έχουν χάσει, γιατί βγαίνουν τα πρακτικά της Επιτροπής όσων συνεδριάσεων κατάφεραν να βρουν. Η εφημερίδα Δημοκρατία τα έβγαλε το Σαββατοκύριακο και βλέπεις και το παιχνίδι που παίζεται μέσα στην Επιτροπή, ότι στην ουσία τις αποφάσεις τις επιβάλλει ο Σκέρτσος και ο Γεραπετρίτης και όχι ο Τσιόδρας, που τον είχες και Θεό τον Τσιόδρα. Και βλέπεις το που έχει διαφωνήσει ο Τσιόδρας και μετά αρχίζεις να λες, ρε παιδί μου, εγώ με ποιον ήμουνα τελικά? Τον είχα τον κύριο Σωτήρη ως το τοτέμ της λοιμοξιολογίας? Έλα που το τοτέμ διαφωνεί όμως. Διαφωνούσε με το να ανοίξουν ακόμα και τα νυχάδικα. Ναι, άμα είσαι και έχεις νυχάδικο, αλλά λες, Παναγιά μου, να μην πούμε κακιά κουβέντα για τον Τσιόδρα. Και τελικά ο Τσιόδρας λέει να μην ανοίξει. Εσύ με ποιον είσαι μετά? Ή μήπως θέλεις να μου πεις ότι δεν έχεις πιστεί για το διαγωνισμό για τα self-test, για το πώς τα παραλάβαμε και τι ακριβώς έγινε? Ή μήπως κάτι περίεργοι τύποι που λέγανε από τα ραδιόφωνα, από τις ραδιοφωνικές εκπομπές, βάζω και εμένα μέσα, από το Inside Story για παράδειγμα, από μια σειρά από μέσα που σήκωσαν το ζήτημα του ποια ήταν αυτή η εταιρεία, η Swiss Med, με ένα εξάμηνο ζωής και με 30.000 μετοχικό κεφάλαιο, ήθελε να πάρει δουλειά 10 εκατομμυρίων για να μας φέρει 3 εκατομμύρια τεστ. Και χθες μάθαμε ότι τελικά δεν μπορεί και κηρύχθηκε έκπτωτη από τη διαδικασία αυτή. Θα μου πεις, αφορά αυτό για το αν θα πας να κάνεις κορονοπάρτι? Ναι, όλα με αφορούν. Όλα με αφορούν, γιατί έχεις χάσει κάθε νομιμοποίηση απέναντι στον πολίτη. Και δεν πιστεύει κανένας κανέναν. Και τώρα είναι ο Θεός να βάλει το χέρι του, αν υπάρχει κι αυτός. Και ηλικιακό το χάσμα πια, δυστυχώς. Η μία τάξη απέναντι στην άλλη και η μία ηλικία απέναντι στην άλλη. Οι πιτσιρικάδες, παιδιά που μαζεύονται στις πλατείες, τα έχουν όλα γραμμένα, δεν φοβούνται τίποτα, δεν τους πιάνει, ρε παιδί μου, και να αρρωστήσουν δεν θα πεθάνουν, δεν είναι εκεί η φάση. Δεν είναι αυτή η φάση για να τη νιώσουν, ειδικά μετά από ένα χρόνο. Και πια με όλο αυτό το καθεστώς, όλη αυτή την εικόνα που έχεις για την διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, δεν έχεις κανένα επιχείρημα, ακόμα και το επιχείρημα της ατομικής ευθύνης. Έλα βρε παιδί μου, σκέψου τον διπλανό σου. Όχι, πια δεν φτάνει. Λυπάμαι, αλλά δεν φτάνει. Δεν τους υπερασπίζομαι. Προσπαθώ να καταλάβω γιατί συμβαίνουν όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Θεωρείς ότι είναι ηλίθιοι, ότι δεν διαβάζουν για αυτή οι ειδήσεις, ότι δεν ακούνε, δεν βλέπουν. Δεν βλέπουν ότι εσύ ξεκινάς κάθε μέρα από μια δήλωση. Ο τουρισμός 15 Μαΐου, ο τουρισμός 15 Μαΐου. Εχθές είχε δήλωση η TUI και η AIDA, αν θυμάμαι καλά τις εταιρείες. Το AIDA είναι καράβι νομίζω, είναι ένα από τα κρουαζιερόπλια. Εν πάση περιπτώσει, δύο μεγάλες τουριστικές εταιρείες ετοιμάζονται, εταιρείες κρουαζιέρας, γιατί η TUI έχει και κρουαζιέρα, ετοιμάζονται να ξεκινήσουν δρομολόγια, λέει, στην Ελλάδα, εκεί, αρχές Μαΐου και αυτοί, αμέσως μετά το Πάσχα δηλαδή. Η κρουαζιέρα επιτρέπεται? Την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων τη ρωτήσαμε αν επιτρέπεται η κρουαζιέρα, και αν επιτρέπεται η κρουαζιέρα, γιατί δεν επιτρέπεται το πάρτι στην Κυψέλη? Γιατί δεν επιτρέπεται το πάρτι στην Κυψέλη, πες μου. Γενικά, παιδιά, η μπάλα έχει χαθεί. Και εφόσον η μπάλα έχει χαθεί, δεν έχεις καμία ελπίδα πια να σε ακολουθήσει ένα κοινωνικό σύνολο, να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη, όπως υπήρξε πέρυσι τέτοια εποχή, πριν από ακριβώς ένα χρόνο, και να ελπίζεις ότι θα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα, δυστυχώς. Για μισό λεπτό να τα πάρουμε από την αρχή. Δηλαδή, να τα βάλουμε ένα-ένα κάτω όσο μπορείς να κρατήσεις τα λογικά σου μέσα στο κεφάλι σου. Διαβάζω τα πρακτικά. Καταρχάς, να σας θυμίσω ότι ήδη έχεις χάσει το παιχνίδι επικοινωνιακά τουλάχιστον, ψυχολογικά σε αυτό το λαό, όταν επί μήνες, επί ένα χρόνο σχεδόν, του έλεγες ότι έλα μωρέ, δεν κρατιούνται πρακτικά στις συνεδριάσεις των λοιμοξιολόγων, είναι κάτι σημειωσούλες εκεί πέρα. Και εδώ φαίνεται, γιατί έχουν βγει τα κείμενα τουλάχιστον από 4 συνεδριάσεις της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων, ότι και πρακτικά έχει και υπογράφουν και γραμματείς και φαρισαίοι, και μια χαρά δουλεύει το σύστημα όπως θα περίμενες να δουλέψει το σύστημα, διότι και αυτοί θέλουν να έχουν τα νότα τους καλυμμένα, για να μην πω την άλλη λέξη. Και οι λοιμοξιολόγοι εννοώ. Και βλέπεις από κάτω φαρδιές πλατιές στις υπογραφές τους, και βλέπεις και σε κάθε θεματάκι που τέθηκε από τους ειδικού, από τους κυβερνώντες ως πρόταση, τι θέση πήρε ο καθένας. Και μαθαίνεις τουλάχιστον για αυτές τις 4 συνεδριάσεις. Για έλατε εδώ μισό λεπτό, για έλατε εδώ μισό λεπτό να τα βάλουμε κάτω. Γιατί ακόμα και αν δεν διαβάζουν εφημερίδες οι πιτσιρικάδες, κάπου θα την πάρουνε, θα την ψηλιαστούνε. Νομίζεις ότι ας πούμε θα περάσει στα κρυφά όλο αυτό. Βλέπεις λοιπόν τώρα στο κείμενο των πρακτικών, συνεδρίαση 19 Μαρτίου 2021, ήταν αυτές οι κρίσιμες συνεδριάσεις, η συγκεκριμένη κρίσιμη συνεδρίαση, τότε που μας έλεγαν ότι δεν αντέχει παιδιά άλλο κόσμος και ότι έβλεπαν στις δημοσκοπήσεις, γιατί οι δημοσκοπήσεις είναι που παίξανε ρόλο σε αυτή την ιστορία, ότι αρχίζει ο κόσμος να ψιλοαντιδρά, αρχίζει να μην έχει αποδοχή στα μέτρα, και τότε ξαφνικά βάρεσε ένα συναγερμό στο μαξί μου από εκεί που μας έλεγαν ανεύθυνη προσωπική ευθύνη, μην βγαίνετε έξω, μην περπατάτε, από εκεί που κάνανε zoom οι τηλεφακοί, θυμάστε που κάνανε zoom στην παραλία της Θεσσαλονίκης και τους έδειχναν τον έναν πάνω στον άλλο, και ξαφνικά μας είπανε βγείτε. Βγείτε έξω ρε παιδί μου, χρειάζεται η κοινωνία αποσυμπίεση. Και πήγανε στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων και το σπρώχνανε, το πουσάρανε το πράγμα, όπως λέμε εμείς δημοσιογραφικά. Και πήγε στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Επικρατείας. Και διαβάζουμε στα πρακτικά. Ο Υπουργός Επικρατείας επεσήμανε στα μέλη της Επιτροπής ότι κρίνεται η απαραίτητη η αναπροσαρμογή των εφαρμοσμένων μέτρων, ώστε να υπάρξει εκτόνωση των πολιτών. Τα ακούτε τι έλεγε? Κρίνεται επιβεβλημένη, απαραίτητη, έλεγε στους λοιμοξιολόγους, χωρίς να παρουσιάζει κάποια στοιχεία επιδημιολογικά. Παρουσίαζε στοιχεία προφανώς δημοσκοπικά, ότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Αυτό λέγανε στις δημοσκοπήσεις. Και αφού το λέει ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις, πήγε και η κυβέρνηση στους λοιμοξιολόγους και τους είπε: πρέπει να πείτε και εσείς ότι έχει κουραστεί ο κόσμος, και άρα να άρουμε κάποια από τα μέτρα που υπάρχουν. Η εισήγηση λέει στο εξής, λέει, οι όποιες δράσεις που θα πάρουμε πρέπει να στοχεύουν στους εξής δύο πυλώνες. Είναι τα λόγια του Υπουργού Επικρατείας. Πυλώνας δημόσιας υγείας και πυλώνας μέτρων ψυχολογικής αποσυμπίεσης της κοινωνίας. Καταλάβατε. Στο δεύτερο δε πυλώνα, αυτόν της ψυχολογικής αποσυμπίεσης, έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί κατά το δυνατό ο υπαίθριος δημόσιος χώρος και να δοθεί μεγαλύτερη χρονική διάρκεια για την εν λόγω αξιοποίηση. Τώρα τι θες, γιατί γκρινιάζεις? Γιατί το συζητάμε τώρα παραπάνω ρε παιδί μου? Δεν αξιοποιούν τον υπαίθριο δημόσιο χώρο τα 1000 άτομα που είναι στην πλατεία της Κυψέλης και τα 1500 άτομα που είναι στην πλατεία στο Περιστέρι? Δεν αξιοποιούν? Εσύ δεν το πες. Στο δεύτερο, σας ξαναδιαβάζω. Στο δεύτερο πυλώνα είναι απαραίτητο να αξιοποιηθεί κατά το δυνατό ο υπαίθριος δημόσιος χώρος. Τι θέλεις τώρα? Και μετά λέει, σας διαβάζω, συνεχίζω εγώ από τα πρακτικά εκεί. Τα μέλη της Επιτροπής εκτιμώντας την ιδιαίτερα μεγάλη επιβάρυνση του ΕΣΥ και το γεγονός πως η κινητικότητα επηρεάζει τη διάσπορα του ιού κλπ. Αναγνωρίζοντας την ψυχολογική κόπωση και την ανάγκη εκτόνωσης των πολιτών, τόνισαν την ανάγκη διενέργειας μαζικού τέστινγκ. Τόνισαν δηλαδή την ανάγκη να γίνει αυτό που είχε προγραμματίσει η κυβέρνηση με τις προμήθειες των self-test. Και ότι άμα γίνει μαζικό τέστινγκ, μετά θα επιτρέψει, λέει αυτό, τη χαλάρωση ή και την άρση των περιοριστικών μέτρων. Και τώρα σε ρωτώ. Ήρθε ο πιτσιρικάς και του λέει, μου έκανες self-test και τη Δευτέρα και την Πέμπτη μου έκανες self-test για να πάω στο σχολείο. Και είμαι καθαρός. Τι θέλεις τώρα? Δεν τα έκανα όλα. Δεν ακολουθώ τις οδηγίες σου. Δεν μου δώσες ένα μήνυμα τέτοιο. Ή μόνο για τον τουρίστα που θα έρθει το καλοκαίρι επιτρέπεται να βγει έξω με τον πυρόνι στο χέρι και να ακούει τη μουσικάρα του. Και εγώ δεν επιτρέπεται. Άντε ρε από εδώ. Άντε ρε από εκεί. Και σε εκείνη λοιπόν τη συνεδρίαση αποφάσισαν μεταξύ άλλων καλά επαναλειτουργία των κομμωτηρίων, των κέντρων περιποίησης άκρων κλπ. Και σε αυτό διαφωνούσαν μπόλικοι από αυτούς, μεταξύ των οποίων και ο Τσιόδρας. Τώρα τα μαθαίνουμε ότι ψήφισε κατά στο να ανοίξουν τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης νυχιών. Μετά ψήφισαν να επαναλειτουργήσουν οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι με επισκέψεις έως 3 ατόμων και μετά ψήφισαν να επαναλειτουργήσουν τα δημόσια πάρκα με επισκέψεις έως 3 ατόμων ξανά. Ναι, αυτοί οι χίλοι που πάνε στην πλατεία Κυψέλης πάνε 3-3 όμως. Όχι, δεν είναι, δεν παρανομούνε. 3-3 πάνε, παιδί μου. Απλά βρίσκονται με άλλους 1013. Είμαστε 2, είμαστε 3. Τι θέλεις τώρα, 3-3 πηγαίνουν αυτοί. Και μετά στις επόμενες αρχίσανε και το λιανεμπόριο, να και το λιανεμπόριο, να και το click away και το click inside κλπ. Να και λίγο από εκκλησίες γιατί έχουμε και χαιρετισμούς, να και λίγο το ένα, να και λίγο τα πρωτάθληματα. Ο υφυπουργός αθλητισμού ο κ. Αυγενάκης σε κάθε επιτροπή από ό,τι φαίνεται συνεχώς ζητάει και κάτι. Να ανοίξουμε και λίγο εκεί, να ανοίξουμε και λίγο τις προπονήσεις, να ανοίξουμε και κάτι αυτό, να υπάρχει και ο αθλητισμός, να κάνουμε και αυτό. Εντάξει, πάσο, αλλά ο καθένας από κάτι θέλει, κάποια πελατεία εκλογική. Και εσύ έχεις τους πιτσιρικάδες που τελικά είναι οι μόνοι που φταίνε και τους λες, εσύ γιατί πας στην πλατεία Κυψέλης και κάνεις πάρτι, δεν τρέπεσαι καθόλου, ενώ ανοίγεις όλα τα άλλα γύρω γύρω. Όχι, δεν τρέπεται καθόλου, τι θέλεις τώρα. Η εκπομπή θα κλείσει στο δεύτερο μέρος, θα το πω από τώρα, με αυτή τη μόνιμη επισήμανσή της. Εκεί έξω είστε μόνοι σας πια, είμαστε ο καθένας μόνος του πια και ας προφυλαχθεί όπως μπορεί και όπως κατεβάζει το μυαλουδάκι του. Και όσο μπορεί, γιατί υπάρχει και πολλής κόσμος που και λόγω δουλειάς και λόγω υποκείμενων νοσημάτων και λόγω καταστάσεων που ζει και λόγω διαφόρων συνθήκων, δυστυχώς δεν έχει τις ίδιες ευκαιρίες για να προφυλαχθεί. Προφυλαχθείτε ακόμα και από τους πιτσιρικάδες που είναι, εγώ δεν θα τους δικαιολογήσω, στις πλατείες και κάνουν πάρτι. Και αφήστε τα κορονοπάρτι και κορονοτουρισμός, γιατί δεν λέτε κορονοτουρισμός. Θα τα πω και στο δεύτερο μέρος, γιατί γενικά η κατάσταση είναι για να θυμώσεις πάρα πολύ. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι τελικά θα είμαστε μόνος του ο καθένας εκεί έξω και θα προσπαθήσει να προφυλαχθεί όσο μπορεί μέχρι να περάσει το κακό με τα εμβόλια, με δεν ξέρω τι. Διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι Δευτέρα, 19 ο Απρίλιος. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής ή της κορονοεκπομπής, αν θέλετε να την ονομάσετε και έτσι. Γιατί ονομάζονται κορονοπάρτι τα οι μαζόξεις των πιτσιρικάδων στην Κυψέλη και δεν ονομάζεται κορονοτουρισμός ο τουρισμός που θα έρθει από 14 Μαΐου. Να ονομαστεί και αυτή εδώ κορονοεκπομπή, παρακαλώ. Γιατί δεν χρειάζεται να μένουν καραντίνα οι τουρίστες που έρχονται από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Σερβία, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γιατί δεν κινδυνεύουμε από αυτούς και κινδυνεύουμε από τους πιτσιρικάδες που έχουν κάνει και το self-test για να πάνε στο σχολείο. Όχι, εξηγήστε το εσείς αν μπορείτε. Και από σήμερα, Δευτέρα, το self-test ανοίγει και σε άλλους κλάδους, και στην εστίαση, στα καφέ δηλαδή που είναι ανοιχτά, και στα take-away που λειτουργούν, στις μεταφορές, σε μία σειρά από κλάδους, στο λιανεμπόριο. Και αφού όλοι αυτοί μπορούν να πάνε στη δουλειά με το self-test, γιατί δεν μπορούν να πάνε και βόλτα μετά τις 9 με το self-test που είναι αρνητικό? Ποιος θα το εξηγήσει αυτό? Έλα που βγαίνει μια έρευνα από τη Βρετανία, και όχι μόνο μία, που λέει ότι το self-test και τα προϊόντα αυτά δεν είναι επαρκώς πιστοποιημένα και έχουν μεγάλο περιθώριο λάθους. Έλα που βγαίνει ότι αυτά τελικά ήταν rapid test που προορίζονταν για εργαστήρια, τα έχουμε πει αυτά εδώ και εβδομάδες, και που αλλάξαμε λίγο τις λέξεις και το κείμενο στις οδηγίες χρήσης για να τα ονομάσουμε self-test, για να το κάνεις μόνος σου στο σπίτι. Μουσική. γιατί λειτουργούν διαφορετικά μέτρα και διαφορετικά σταθμά για τις κατηγορίες αυτών εδώ των πολιτών, γιατί πηγαίνει στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, όπως φαίνεται από τα πρακτικά, ο κάθε πικραμένος υπουργός και ζητά για το δικό του κομμάτι, για το δικό του χαρτοφυλάκιο και για τη δική του πελατεία εν τέλει, να κάνει λίγο σκόντο η Επιτροπή για να βάλει και τα δικά του παιδιά μέσα στις επιτρεπόμενες δράσεις, εφόσον το αποφασίσει ο Τσιόδρας και οι υπόλοιποι. Γιατί ακόμα και αυτούς τους λοιμοξιολόγους τους κάνατε τόσο ρεντίκολο και θα βγουν και άλλα από ό,τι φαίνεται πρακτικά το επόμενο διάστημα. Γιατί τους κάνατε τόσο ρεντίκολο να βγαίνουν και αυτοί οι ίδιοι και να λένε ότι στην Επιτροπή πια δεν παίρνουμε σωστές αποφάσεις και παίρνουμε αποφάσεις υπό το βάρος της πίεσης της κυβερνητικής. Γιατί ο Τσιόδρας έχει χαθεί από τα κανάλια, γιατί διέρευσε μόνος του, ας είμαστε ειλικρινείς, ότι διαφώνησε με το άνοιγμα των σχολείων, των λυκείων στη συγκεκριμένη φάση και με την όλη διαδικασία των self-test. Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο, τον Τσιόδρα ή τον Μητσοτάκη? Και όταν ο Τσιόδρας και ο Μητσοτάκης ήταν ένα πράγμα, οι δεξιοί έλεγαν μην τυχόν και πειράξει κανείς και πει κακιά κουβέντα για τον Τσιόδρα. Τώρα ο Τσιόδρας που διαφωνεί με τον Μητσοτάκη, τι γίνεται, με ποιον είσαι εσύ ως δεξιός? Motor de ratón. Ustedes saben ya. Αν είσαι ηλικιωμένος, στην Κυψέλη ειδικά, αν σε ενοχλούν οι πιτσιρικάδες από κάτω και αν φοβάσαι για την πάρτη σου, ακόμα και αν έχεις κάνει το εμβόλιο, προφανώς είσαι με τον Τσιόδρα. Προφανώς είσαι όλη μέσα μέχρι να περάσει το κακό. Προφανώς φοβάσαι και εμπιστεύεσαι περισσότερο, ενδεχομένως, πέρα από το Θεό ίσως, την επιστήμη και όχι το Μητσοτάκη, λέω εγώ τώρα. Αν πάλι είσαι επαγγελματίας και βλέπεις το μαγαζί κλειστό τόσους μήνες, είσαι με το Μητσοτάκη. Ναι, να μας ανοίξει, να βγάλουμε επιτέλους τα σπασμένα και ας πάει και το παλιάμπελο. Εγώ θα προσέχω, οι άλλοι ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αν είσαι με το τουρισμό, προφανώς είσαι με το Θεοχάρη, να ανοίξουν τα πάντα, να έρθουν οι τουρίστες, να έρθει το δολάριο και τα ευρουλάκια και τα ζουμπουρλούδικα. Αναλόγως με το που είσαι, κοιτάς και την πάρτη σου. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Και αν είσαι και πιτσιρικάς που δεν σε νοιάζει τίποτα άλλο, λες εγώ σας απαυτώνω και τα λύκια που έλεγε και ο Σαββόπουλος και κάνεις κορονοπάρτι που θα πούνε το βράδυ στα κανάλια. Ακόμα και ότι θα το πούν το βράδυ κορονοπάρτι, για σένα είναι μαγιά και είναι η καύσιμη ύλη για να διοργανωθεί το επόμενο. Και προσέξτε, δεν συζητάμε για απλές μαζόξεις, συζητάμε για τέντες, για ηχητικά, για DJ, για ηχεία και υπολογιστές που παίζουν μουσική. Να, έτσι τέτοια φάση. Εσύ παιδί μου δεν μου έδωσες το self-test, σου λέει ο πιτσιρικάς. Δεν το έκανα για να πάω στο σχολείο. Μια χαρά είμαι, δεν κολλάω, δεν έχω τίποτα. Αφού το έχω και επιστοποιημένα πια. Πάμε βούρο όλη το βράδυ στην πλατεία. Μου έστειλε μία Κροάτρια και θέλω να το μεταφέρω. Μια πολύ καλή ερώτηση, ομολογώ ότι δεν, θέλει ρεπορτάζ, δεν έχουμε τέτοια στοιχεία, αλλά και μόνο το τι επισημαίνεται, έχω πει πολλές φορές, μετρούν οι ερωτήσεις περισσότερο από τις απαντήσεις. Λοιπόν, η ακροάτρια υπογράφει ως Honeybee, με την φωνούλα της ηχογράφησε από το κινητό της ή από τον υπολογιστή της την ερώτηση και είναι αυτή εδώ για το τι γίνεται με τα αποτελέσματα των self-test. Καλά το κάνουμε. Τι γίνεται, την πρώτη μέρα μάθαμε, μετά ακούστε την ίδια να καταλάβετε γιατί πράγμα εννοώ. τι εννοώ, για τι πράγμα μιλάω. Γεια σας. Θα ήθελα να μάθω κάτι που δεν μπορώ να βρω μόνη μου, όσο και αν έχω ψάξει. Ποιος είναι ο αριθμός των θετικών κρουσμάτων στα self-test των μαθητών του Λυκείου και των εκπαιδευτικών με τα τεστ της Πέμπτης, δηλαδή 15 Τετάρτου και μετά. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση, ούτε κάποια ανακοίνωση. Τουλάχιστον εγώ δεν βρήκα. Και γι' αυτό το αναθέτω σε εσάς, τους ειδικούς. Ευχαριστώ. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Το καλύτερο απ' όλα είναι ότι μας θεωρεί ειδικούς. Για να απαντήσουμε. Την καλημέρα μου καταρχάς. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν υπάρχει ενημέρωση και εγώ δεν έχω εικόνα για τα τεστ της Πέμπτης. Το μόνο που μπορείς να μάθεις είναι από τον συνολικό αριθμό των τεστ, γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνει αυτομάτως ανάλογα, ευθέως ανάλογα. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν τη μία μέρα να έχεις 3.000 κρούσματα, την άλλη μέρα να έχεις 1.200 κρούσματα, την άλλη μέρα ξανά 3.500 κρούσματα. Και γίνεται μια τραμπάλα τέτοια στα κρούσματα, που λες ότι δεν είναι πολύ λογικό, και μετά κοιτάς τον αριθμό των τεστ που έχουν διενεργηθεί και βλέπεις ότι αναλόγως όσα περισσότερα τεστ κάνεις, τόσα περισσότερα κρούσματα βρίσκεις. Άρα η καθημερινότητα σε ό,τι αφορά τα τεστ είναι πάρα πολύ διαφορετική. Είναι στα πολλά τεστ, τη μία μέρα έχει 20.000, την άλλη μέρα έχει 70.000. Στα πολλά τεστ είναι μέσα και τα τεστ της Πέμπτης, τα self-test που γίνονται από τους μαθητές και τους καθηγητές πριν πάνε στο σχολείο. Η απάντηση είναι δεν ξέρω. Δεν ξέρω ειλικρινά και δεν έχει δώσει κανένας τέτοια στοιχεία. Μας είπανε μόνο για 621, αν θυμάστε, κρούσματα την πρώτη μέρα, τη Δευτέρα, πριν ξεκινήσει η εβδομάδα, η προηγούμενη, στα σχολεία, και μετά το χάσαμε. Και μετά, υπάρχει και άλλη μία επισήμαση της κυρίας Πελώνη, ότι στα δεύτερα τα επιβεβαιωτικά rapid test, φάνηκε ότι 9 στα 10 ήταν σωστά, δηλαδή αυτά που δείξαν ότι είναι θετικά και πήγαν να κάνουν το επιβεβαιωτικό, έδειξαν ότι όντως ήταν θετικά. Άρα 9 στα 10, γιατί τα θετικά πήγαν, τα αρνητικά δεν τα τσεκάρεις ποτέ για να δεις αν ήταν όντως σωστά. Άρα αυτό εννοούσε η κυρία Πελώνη. Την Πέμπτη και μετά τι έγινε, ο Θεός και η ψυχή του. Εδώ δεν ξέρεις, παιδί μου, ποιος θα φέρει τα τεστ, ποια εταιρεία, εφόσον βγήκε έκπτωτη και αν θα έχεις τεστ από εκεί και πέρα. Αλλά την ίδια στιγμή ξέρεις ότι από σήμερα Δευτέρα ξεκινά και στο λιανεμπόριο και στις επιχειρήσεις το self-test ως πανάκια για να μπορείς να βγεις έξω και να πας και στο μαγαζί και να πας και στη δουλειά και να πας παντού και στο δημόσιο ακόμα. Self-test στα δικαστήρια, λέει, σε υπηρεσίες δημόσιες, στα ΚΕΠ, στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όλοι αυτοί θα κάνουν τεστ συνέχεια. Καλά είναι τα τεστ, δεν είναι κακά, έρχονται πολύ αργά με καθυστέρηση 15 μηνών και επίσης δεν έχει εικόνα για το πόσους σε κάθε κατηγορία είναι λύκεια μαθητές, είναι λύκεια καθηγητές, είναι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ, είναι εργαζόμενοι σε υπηρεσίες στο λιανεμπόριο. Ούτε ξέρω αν θα τα μάθουμε αυτά ποτέ, ειλικρινά. Μ' αρέσει όμως που με θεωρείς ειδικό. Ευχαριστώ, καλημέρα. Χωρίς πλάκα, στο θέμα αυτό θέλει παραπάνω ρεπορτάζ. Δεν αστείευουμε τώρα καθόλου. Θέλει παραπάνω. Καλό είναι να ψάχνουμε, να μαθαίνουμε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ρωτάμε. Και είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτηση αυτή. Ακούστε τώρα τι άλλο έχω να σας πω. Από τα πρακτικά, είχε πάρα πολλά λαβράκια σε αυτή την ιστορία με τα πρακτικά. Σας είπα, το έβγαλε η εφημερίδα Δημοκρατία το Σαββατοκύριακο που πέρασε και δείχνει το πώς ακριβώς λειτουργεί η Επιτροπή. Και αυτό που σας έλεγα, ότι ο κάθε πικραμένος υπουργός, όχι ο πικραμένος ο πρώην πρωθυπουργός, αυτός είναι επικρατείας βουλευτής, ο κάθε υπουργός προσπαθεί για το δικό του το παρεάκι να εξασφαλίσει ό,τι μπορεί καλύτερο. Και η Επιτροπή τελικά είναι ένα, πώς να σας το πω, ένα όργανο που δέχεται τόσες πιέσεις από όλες τις πλευρές και το οποίο τελικά το επηρεάζει όποιος μπορεί περισσότερο. Και άρα είναι με βάση το μέγεθος και το βάρος της επιρροής και όχι το βάρος των επιστημονικών δεδομένων ή αποφάσεις τους. Όχι λέτε, όχι. Για μισό λεπτό να σας διαβάσω μερικά πραγματάκια. On the dance floor and every nigga flashing the grip, trying to impress her in vain. She gave no play, hit her up her numbers and she said no way. I thought to myself, let it go, let it roll on beat. But like Smokey said, she really had a hold on me. I couldn't stop staring, I started to fantasize with her. Voices in my head said she's tantalizing ya. Even if I move together. Λοιπόν, είμαστε στα πρακτικά της 26ης Μαρτίου. Πόσο είναι, δύο εβδομάδες πριν. Τότε που ανοίγαν τα σχολεία, πήγε η ίδια υπουργός παιδείας, η κυρία Κεραμέως, και είπε: παιδιά, θα κάνουμε τα self-test. Το ξέρετε, την είδατε τη διαδικασία όλη αυτή. Της είπανε: εντάξει, έστω και με τις διαφωνίες του Τσιόδρα και των υπολείπων. Αλλά εκτός από την Κεραμέως είχαν πάει κι άλλοι. Παράδειγμα, ο υπουργός από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού είχε πάει ο κύριος Γιατρομανολάκης, ο δηλωμένα γκέι υπουργός που μας τον προβάλανε και ως έτσι ατού της κυβέρνησης, ότι να και για τα δικαιώματα και των ομάδων αυτών. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Γιατρομανολάκης ζήτησε να ανοίξουν οι σχολές χορού, τα οδεία, οι δραματικές σχολές κλπ. Με αυστηρό υγειονομικό πλαίσιο κλπ. Διότι και εκεί πρέπει να ολοκληρωθεί το έτος και να υπάρξουν αυτό. Η Επιτροπή είπε όχι. Θα το ξαναδούμε την άλλη εβδομάδα. Και από τότε δεν το έχουν ξαναδεί προφανώς, γιατί ακόμα δεν έχουν ανοίξει σχολές χώρου. Μετά πήγε ο θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Εκτός, λέει, από τις ελιές, να μπορούν να κάνουν και κλαδέματα, λίπανση, ζυζανιοκτονία, άρδευση. Εκεί του είπανε, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Στρατάκος. Και του είπανε οι επιστήμονες ότι ξέρεις κάτι, αυτό επειδή συνήθως πάνε για τα χωράφια σε άλλο νομό και από εδώ και από εκεί, καλύτερα να το αποφύγουμε, και του το απορρίψανε. Μετά πήγε ο γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Στα δικαστήρια, λέει, να ανοίξουμε, να πηγαίνουν να κάνουν στα δικαστήρια κλπ. Άνοιγμα δικαστικών αιθουσών για τη διενέργεια των απολύτως αναγκαίων δικών, μόνο με παρουσία δικηγόρων και απουσία μαρτύρων προς εξέταση. Χωρίς μάρτυρες να γίνονται οι δίκες, είπε ο γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα μέλη της Επιτροπής θα επανέλθουν σε επόμενη συνέδρια. Δεν το απάντησαν κι αυτό. Να μην σας τα πολυλογώ, πηγαίνουν εκεί ο καθένας από κάθε Υπουργείο και ζητάει από κάτι. Ακούστε το καλύτερο. Ακούστε το καλύτερο. Πάλι ο Γιατρομανολάκης, που σας έλεγα νωρίτερα. Ο Υφυπουργός Σύγχρονου Πολιτισμού, σε συνέχεια της από 5 Τρίτου 21 εισήγησής του, είχε κάνει δηλαδή και προηγουμένως, τώρα μιλάμε για τις 26 Μαρτίου και το είχε εισηγηθεί από τις 5 Μαρτίου. Τι ήθελε, τι είχε ζητήσει. Σε σχέση αναφορικά με το θέμα ξένων συνεργείων κινηματογράφου και τηλεόρασης, τα οποία έρχονται στη χώρα προς αναζήτηση και επιλογή των χώρων που απαιτούνται για τα γυρίσματα μιας ταινίας, ρεπεράζ στα γαλλικά, σε παρένθεση, τα συνεργεία αυτά, λέει, αποτελούν ένα κλειστό κύκλο ατόμων, bubble, που μετακινούνται με τα ίδια μέσα, σε εξωτερικούς χώρους και με εφαρμογή αυστηρών κανόνων προστασίας της παραγωγής. Το Υπουργείο προχώρησε κατόπιν διεξοδικών υποδείξεων των μελών της Επιτροπής στις αναγκαίες βελτιώσεις των πρωτοκόλων και η Επιτροπή αξιολόγησε και του είπανε ναι, να έρχονται τα ξένα τηλεοπτικά συνεργεία, να κάνουν ρεπεράζ για το που θα γυρίσουν μια ταινία, γιατί είναι όλοι μαζί σε ένα αυτοκίνητο, αποτελούν ένα κλειστό κύκλο ατόμων, τη φούσκα που έλεγε και η Παπα Ευαγγέλου, το bubble, και του δώσανε την άδεια και να, αυτός το κέρδισε και θα έρχονται. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι, από τις 26 Μαρτίου και μετά, τα ξένα τηλεοπτικά συνεργεία γυρίζουν όλη την Ελλάδα σε ομάδες μες στο bubble τους, το μπούμπλε μπούμπλε που λέγαμε παλιά εμείς όταν παίζαμε ηλεκτρονικά, και δεν τρέχει τίποτα με αυτούς, αυτοί μπορούν να γυρίσουν σε όλη την Ελλάδα. Έρχομαι τώρα εγώ και σε ρωτώ. Εγώ ρε κερατά, ναι έτσι, με την οικογένειά μου, με τα παιδιά στο σπίτι που μας έχεις έτσι κι αλλιώς κλεισμένους τόσο καιρό σε μπούμπλ. Να εκεί να δεις μια φούσκα που έχει γίνει, θα σκάσει στο τέλος η φούσκα μας. Εμείς όλοι δεν είμαστε ένα κλειστό σύνολο, δεν κινούμαστε. Εγώ γιατί δεν μπορώ να πάρω τα παιδιά με το αυτοκίνητο και να πάω να γυρίσω όλη την Ελλάδα. Να κάνω κι εγώ ένα ρεπεράζ. Να δω πού θα γυρίσω. Μπορώ να κρατάω και μια κάμερα αν χρειαστεί. Είμαι και του χώρου. Είμαι και του χώρου εγώ. Ως δημοσιογράφος. Αλλά δεν χρειάζεται να είσαι δημοσιογράφος. Πάρε ο καθένας να γυρίζω ταινία. Πάρε ρε παιδί μου μια κάμερα. Με το κινητό. Με το κινητό. Να γυρίζουμε ταινία. Πήρα τα παιδιά και ψάχνουμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα γυρίσματα για την ταινία. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Και μπορεί να το κάνει το ξένο τηλεοπτικό συνεργείο. Δηλαδή καταλαβαίνεις που είναι η παράνοια. Και ότι δεν υπάρχει πια κανένας συνεκτικός ιστός σε αυτή την κοινωνία. Και μην μου πεις ότι τα τηλεοπτικά συνεργεία είναι 5-10 που γυρνάνε την Ελλάδα, ενώ εσείς όλοι είστε 10 εκατομμύρια. Ή ισχύουν για όλους οι ίδιοι κανόνες ή δεν ισχύουν. Και το ίδιο ακριβώς θα το δω με τον τουρισμό τώρα. Ο τουρίστας θα μπορεί να πηγαίνει στη Χερσόνησο το καλοκαίρι και στο Φαλιράκι, στη Ρόδο και στην Κέρκυρα και στη Μύκονο και στη Σαντορίνη και να κάνει κατά χιλιάδες, ας πούμε, να αράζει στα σοκάκια της Μυκόνου και να βλέπει τα ηλιοβασιλέματα στη Σαντορίνη και δεν μπορούν οι πιτσιρικάδες στην Κυψέλη να πάνε με τα ηχεία τους και να κάνουν πάρτι. Κάτσε τώρα. Το έχεις χάσει το παιχνίδι αυτό από πάρα πολύ νωρίς, το έχεις χάσει από τα αποδυτήρια ήδη. Καταλάβατε γιατί δεν θέλανε να βγαίνουν τα πρακτικά της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων. Άκου να δεις τώρα, εσύ πηγαίνεις μόνο Σαββατοκύριακα, μόνο μέχρι τις 9 και μόνο εντός νομού βόλτα με το αυτοκίνητο. Σε είχανε περιορισμένο μέχρι πριν από 2 εβδομάδες, για 2 Σαββατοκύριακα έχει ανοίξει τώρα που μπορείς να πάρεις να πας, αλλά μόνο εντός του νομού της Περιφερειακής Ενότητας. Και ο άλλος που είναι τηλεοπτικό συνεργείο γυρνάει όλη την Ελλάδα να βρει που θα κάνει ρεπεράζ. Και εσύ κάθεσαι και κοιτάς να δεις να κουταλομετράς, έστειλα, δεν έστειλα, πήγε το μήνυμα. Το μήνυμα που στέλνω, το στέλνω εγώ, ο ένας γονιός για το ένα παιδί και ο άλλος για το άλλο, λέει τέτοια πράγματα, καθόμαστε και κουταλομετράμε. Αυτή είναι η ζωή που μας έταξες να ζήσουμε με αυτό τον κορονοϊό, σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς δεν σε πιστεύει πια κανένας για το τι συμβαίνει. Και μέσα σε όλα τα άλλα ξαναβγήκανε και οι αρνητές, παιδιά. Εκεί να δείτε το χαβαλέ και την πλάκα. Τι να σας πω τώρα πραγματικά, δεν ξέρω, μάλλον μάγκες τους κάνω και μόνο να αναφερθώ. Βλέπω για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη ομάδες οι οποίοι δηλώνουν καλούν τον κόσμο σε ανυπακοή, Ενωμένοι Μακεδόνες. Και λένε όχι στα εμβόλια, όχι στα self-test, όχι στο αυτό, καλούν τον κόσμο σε ανυπακοή, με άλλη λογική τώρα, με τη λογική ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Να μην σου πω ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι θεματοφύλακες, λέει, του άρθρου 120 για τα ανθρώπινα δικαιώματα του συντάγματος, οι οποίοι θεματοφύλακες λένε, αυτοί έχουν εμφανιστεί και στην Κρήτη, κυκλοφορούν σε διάφορες περιοχές, κάτι για Ιεράπετρα, για Ρέθυμνο μαθαίνω, και προσπαθούν να μας πείσουν ότι η μπατονέτα, λέει, έχει κάτι μικροίνες που σου βάζουν μέσα το χάραγμα, ξέρω εγώ, το αντίχρηστο. Άστο, σου λέω, το έχεις χάσει εντελώς. Και ο μεγάλος μας καημός φυσικά είναι αν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αν είναι σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι στην Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, ήδη φαίνεται να αρχίζει το κράξιμο να είναι πολύ βαρύ, γι' αυτό και δεν έκαναν τα χατήρια του Άδωνη του Αδόνιδος στην τελευταία συνεδρίαση την Παρασκευή και δεν ανοίξαν ούτε κέντρα αισθητικής ούτε τα μολ, γιατί αρχίζουν να καταλαβαίνουν μάλλον και αυτοί ότι τελικά αυτοί θα φάνε το μεγαλύτερο κράξιμο από όλους με ό,τι συμβαίνει. Και σου λέει, αν θέλεις να διατηρήσεις ένα στοιχειώδες επίπεδο αξιοπρέπειας και αξιοπιστίας, τουλάχιστον έστω και την τελευταία στιγμή να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και τώρα οι πιέσεις, παιδιά, από την πλευρά της κυβέρνησης να κάνουμε Πάσχα στο χωριό είναι τεράστιες και θα το δουν, λέει, την επόμενη εβδομάδα. Τώρα αυτή την άλλη εβδομάδα είναι μεγάλη εβδομάδα, καταλαβαίνετε, πρέπει να κανονίσει και ο κόσμος τι θα κάνει αν είναι να πας. Με τους διασωληνωμένους να είναι 841, με τους νεκρούς, όπως είπα και πιο πριν, να είναι πλέον 9.462, με εκείνο το αδυσόπιτο το νουμεράκι τους νεκρούς ανά εκατομμύριο που πανηγύριζε ο Άδωνης στους 126, επειδή είμαστε καλύτερα από το Βέλγιο πριν από 4 μήνες, έλεγε ότι έχουμε 126 νεκρούς ανά εκατομμύριο και σήμερα έχουμε 911, έφτασε ο αριθμός αυτός. Σε κάθε εκατομμύριο πολιτών που ζει σε αυτή τη χώρα έχεις 911 νεκρούς και πηγαίνεις ολοταχώς προς τους 1000, όπως πηγαίνεις αντιστοίχως και προς τους 10.000. Είναι ένα αντίστοιχο νούμερο με τον πληθυσμό, 10.000 νεκροί σε 10 εκατομμύρια. Τότε θα έχεις 1000 νεκρούς ανά εκατομμύριο. Αλλά όλη η ιστορία, παιδιά, είναι να εκτονωθεί ο κόσμος, να κάνει Πάσχα στο χωριό, να κάνει στις εκκλησίες Ανάσταση. Η εκκλησία θα πιέσει, τώρα θα τα δείτε αυτή την εβδομάδα. Είναι βέβαιο ότι θα έχουμε τέτοιου είδους πιέσεις για το πώς θα γίνει στους ιερούς ναούς το τελετουργικό, για να έτσι κάπως μετριαστεί η δυσαρέσκεια, η κοινωνική δυσαρέσκεια που αρχίζει να έρχεται από τους χειρισμούς, από το πολύ στοιχειώδες του γιατί δεν έφτιαξες μεθ, γιατί δεν πήρες εγκαίρως παραπάνω λεωφορεία και μου κάνεις κάτι φιέστες με τα χαλασμένα λεωφορεία, γιατί δεν είχες από νωρίς τεστ, γιατί, για πάρα πολλά πράγματα που ο κόσμος αρχίζει να τα καταλαβαίνει, αρχίζει να δείχνει τη δυσαρέσκειά του και νομίζεις εσύ ότι να του ανοίξεις να πάει στο χωριό έστω και κινδυνεύοντας, τελικά θα σε ψηφίσει. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το ζήτημα. Λοιπόν, σε ψηφίζουν οι πιτσιρικάδες στις πλατείες αυτή τη στιγμή και σου δείχνουν ακριβώς τι εκτίμηση έχουν για σένα και το τι ακριβώς μπορείς να τους εμπνεύσεις σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση. Εγώ θα επιμείνω, δεν θα τους υποστηρίξω, παρόλο που είπα ότι η εκπομπή σήμερα πάει έτσι λίγο σε ρυθμούς πάρτι με αυτά όλα που ζούμε. Αφήστε κανένα πάρτι. Οι πιτσιρικάδες στις πλατείες υιοθετούν αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν δεν είναι για αυτούς επικίνδυνη, μια γενικώς επικίνδυνη συμπεριφορά. Δεν ξέρω ποιος θα είναι εκεί να τους κατηγορήσει, να τους κάνει ντά, να τους κάνει καλά. Όπως έλεγα για τις διαδηλώσεις ότι εσείς βγάζετε τον κόσμο έξω, που φέρνετε τώρα όλα αυτά τα μέτρα και πανεπιστημιακές αστυνομίες και δασικούς χάρτες, νομοσχέδια επί νομοσχεδίων. Με τον ίδιο τρόπο εσείς τους βγάζετε και αυτούς έξω. Όταν χάνετε την αξιοπιστία σας, όταν του έχεις δώσει το self-test και του είπες ορίστε τώρα πήγαινε σχολείο, σου λέει θα πάω και στην πλατεία αφού πήγα σχολείο. Και δεν σε υπολογίζει καθόλου. Υιοθετεί μια επικίνδυνη συμπεριφορά για την οποία όμως δεν φταίει αυτός, φταίς εσύ. Τόσο ξεκάθαρα και τόσο σαφώς. Και το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον ίδιο καημό θα κλείσει. Ότι ο καθένας μας είναι μόνος του απέναντι στην πανδημία. Προφυλαχθείτε όσο μπορείτε. Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν έχεις κάποιον εκεί να σε προφυλάξει ή μάλλον αυτοί που τάχθηκαν να σε προφυλάξουν. Προφυλάσσουν τώρα τα συμφέροντα των τουριστικών πρακτόρων για να ξεκινήσουν τα πακέτα και να μπορέσει να δουλέψει ο τουρισμός, γιατί αυτό είναι πάνω από τη δική σου και τη δική μου την υγεία και τη ζωή. Και όσο αργότερα, όσο πιο αργά το συνειδητοποιήσεις, τόσο χειρότερο και τόσο κακό του κεφαλιού σου. Αυτά, χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια.